Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus adoramus te, glorificamus te, gratias adimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Rex celestis Deus Pater omnipotens, Domine Filii Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipet precationem nostram, qui sedes ad exterram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus